Polski pisarz o japońskich korzeniach Kazuo Ishiguro. A jeszcze wracając do naszych lektur, zarówno Złoty Dom Goldenów, jak i opowiadania Kazuo Ishiguro będziemy prezentować w wersji dźwiękowej. Zaczniemy od Noblisty, a do marca aż będziemy słuchali obszernych fragmentów powieści pisarza, który, jestem przekonana, otrzyma kiedyś Nagrodę Nobla. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, trzeci dzień grudnia, minęła 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Najlepszy z polskich skoczków, siódmy w konkursie rozegranym w Rosji. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego przekonuje, że forma Polaków jest coraz lepsza. Wbrew wcześniejszej decyzji, główny imam wielkiego meczetu w Brukseli, podejrzany o podżeganie do terroryzmu, może zostać w Belgii. W tym serwisie Trójki także o wyjątkowym koncercie 320 metrów pod ziemią. Andreas Wellingen wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w Rosji. Drugi był jego rodak Richard Freitag, trzeci Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch był siódmy, Maciej Kot ósmy. Według prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera Polacy prezentują równy poziom, a ich forma rośnie. Też obserwowałem pod kątem utrzymania poziomu sportowego, wykonania technicznego na progu skoczni. To jest najważniejszy element skoku narciarskim. I to jest wszystko w porządku. Nasi zawodnicy jako grupa zachowują stabilność. Z czołowej dwudziestce się plasują i w związku z tym to jest dobra taka pozycja wyjściowa do kolejnych konkursów. A przyjdą skocznie, na których dominują ruchy powietrza z tyłu i wtedy już Norwegowie tak nie są skuteczni. Wtedy i Niemcy mają problemy. O naszych zawodników się nie obawiam, ponieważ skaczą taką dość klasyczną techniką, która w tych warunkach się świetnie sprawdza. A kolejny konkurs w przyszły weekend w Niemczech. Główny imam wielkiego meczetu w Brukseli, podejrzany o podżeganie do terroryzmu, może zostać w Belgii. Tak zdecydowała tamtejsza rada rozstrzygająca sporne kwestie dotyczące cudzoziemców. Minister do spraw azylu i migracji, który wcześniej odmówił mu prawa pobytu w Belgii, zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji. Beata Płomecka. Dwa miesiące temu belgijski minister do spraw azylu i migracji zdecydował, że główny imam musi opuścić Belgię, bo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Imam miał poprzez swoje kazania przyczyniać się do wzrostu radykalnych nastrojów i siać nienawiść. Belgijski minister tłumaczył, że szczegółowe informacje na ten temat otrzymał od służb specjalnych. Muzułmański duchowny odwołał się od tej decyzji i zapewniał, że nie ma nic wspólnego z terroryzmem, a rada rozstrzygająca sporne kwestie dotyczące cudzoziemców przyznała mu rację. Uznała, że nie udowodniono bezpośredniego zagrożenia ze strony imama. Rada nie jest służbą wywiadowczą, skomentował minister do spraw azylu i migracji. Theo Franken powiedział, że imam może nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za zamachy terrorystyczne, ale jego nauki należy traktować jako podżeganie do przemocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ustanowiony przez ONZ ma zwrócić uwagę na problemy, z którymi zmagają się ludzie z niepełnosprawnościami, a także przypomnieć o konieczności ich integracji z resztą społeczeństwa. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzież Sprawna Inaczej Anna Dębska przekonuje, że ludzie niepełnosprawni są potrzebni światu, tak jak świat jest potrzebny im. Człowiek wartościowy, który wiele rzeczy potrafi zrobić i wiele rzeczy nauczyć i nam sprawnym wiele rzeczy dać. Wiele dać miłości, szacunku, uczą nas też tolerancji, postrzegania takiego innego nawet na świat, bo jeżeli się widzi osobę niepełnosprawną, uśmiechniętą, zadowoloną i widzi się również młodego człowieka smutnego, no to tutaj trzeba pokazać, że życie jest piękne i trzeba radować się z każdego dnia. W Polsce mieszka około 4 milionów osób nie w pełni sprawnych. W przeddzień Barbórki w nieczynnej kopalni Guido w Zabrzu odbył się niezwykły koncert. 320 metrów pod ziemią zagrała londyńska formacja Public Service Broadcasting. Muzycy zaprezentowali utwory ze swojej ostatniej płyty opowiadającej historię przemysłu górniczego w Walii, gdzie przez 30 lat trwała walka o utrzymanie kopalń, ostatecznie zamkniętych w latach 80. za rządów Margaret Thatcher. Muzycy zebrali materiały dokumentalne, oryginalne kroniki z brytyjskiego Instytutu Filmowego, wywiady z górnikami walijskimi z tamtych lat i wszystko to wpletli w muzykę i efekty wizualne. As the cage drops suddenly into darkness, Super, super, super dokumenty i temat, który jest podjęty i miejsce, w którym zagrali i muzyka, po prostu coś niesamowitego. Step in and see how for the last quarter of a century your coal was won. And how it is still won 24 hours round the clock. Koncert udany, piękny, instrumentalny, industrial. Czy znana właśnie pani była historia walijskich górników? Nie aż tak dobrze. Można było cię poznać, trochę bardziej. W innym sensie tak. Historia podobna do tej, która dzieje się, czy działa się na Śląsku. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się ta historia, która się wydarzyła w Anglii, u nas tutaj. Trzymamy kciuki, że jednak się utrzyma. Wiem, że Śląsk węglem stoi. Koncert był transmitowany w Trójce, a zorganizowano go w ramach obchodów Górniczego Święta. 4 grudnia przypada Barbórka. O 23 w Trójce kolejne informacje. Tej nocy opady śniegu i deszczu ze śniegiem najmocniej ma padać na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie minus 7 stopni, w centrum około minus 3, na wybrzeżu powyżej 0, tam plus 1. Poniedziałek będzie pochmurny, przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem, najmocniejsze znów na południu, na termometrach od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce, 6 grudnia, w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia, Paweł Drozd. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Do północy w Trójce Minimax, zrealizowany przez Michała Jakubika, który będzie kontrolował dźwięki, Grzegorza Zembrowskiego, który wpisze tytuły do komputera i będzie wysłuchiwał telefonów, i Leszka Adamczyka przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Choć to już grudzień, początek grudnia, ukazało się jeszcze kilka istotnych płyt przed dwoma dniami zaledwie i różne początki były dzisiaj możliwe, ale zaczniemy od tego początku, który jest chyba przez Państwa najbardziej oczekiwany. Może nie zawsze, może nie co roku, ale dość często zaczynamy nasze grudniowe spotkania od tego oto utworu. Venom sick and scum. Dawno, dawno temu, w roku 1983, Piotr Kaczkowski przywiózł do Polski pierwszy album zespołu The Waterboys. i uczynił z niego przebój większy niż w Wielkiej Brytanii, a z piosenki December zwłaszcza. Mam nadzieję, że Państwo nie poprzestają na pierwszej linijce tekstu, jakże znamiennej. Proszę sobie w wolnej chwili przeczytać cały tekst December. No, jak wiadomo, kariera zespołu The Waterboys przez te lata kolejne rozwinęła się wspaniale. Gdyby Państwo gdzieś wędrując po sklepie płytowym szukali prezentu na święta dla siebie albo dla dobrego przyjaciela, to tam gdzieś na półce jest bardzo dobry tego roczny album zespołu The Waterboys, takie właśnie prezentowe, trzypłytowe wydawnictwo. No tanio nie jest, ale za to jest bardzo pięknie. A gdy już Państwo będą w tym sklepie płytowym ewentualnie, no to na pewno nie przegapią Państwo tej nowej płyty, o której aktualnie wszyscy mówią, piszą, krytykują i która zaczyna się tak. Nothing stops this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. And that all we had immortality. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left. Now you are at the other end of the telescope. So many ways of seeing. Hey, this is no time not to be alive. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. The only thing that can be kept. Love is all we have left. No tak, do tego doszło, że Bono zmienia swój głos przy pomocy elektronicznego urządzenia, tak powszechnie krytykowanego przez wielu. A wiedzą Państwo, co to miało być? To miał być głos Franka Sinatry śpiewającego na Księżycu. No taka jest wizja artysty. Gdyby Państwo chcieli poczytać opinie o płycie, które nie różnią się specjalnie od tych, które ja widziałem po poprzedniej płycie, że nie dorównuje do tych wcześniejszych, no to one wszędzie generalnie, wszędzie i dużo. A gdyby Państwo chcieli poczytać coś może bardziej wnoszącego do tematu, to polecam ewentualnie najnowszy numer miesięcznika Teraz Rok, gdzie obszerny materiał o tym nowym albumie, analiza wszystkich piosenek, troszkę wypowiedzi artystów samych, bo to chyba najwięcej nam wniesie do sprawy. No i tyle. Kto ma ochotę, to słucha, a kto nie, to niekoniecznie. The winter doesn't want you, it haunts you. Summer serenading's a long way this frozen place. Your face, our teacher, our preacher, it's nature. And like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose, it grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for summer of love. Thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. Muzycznie, no to to jest taki YouTube XXI wieku, a tekstowo, no to jest jak zwykle, proszę nie sądzić, że nawet taki utwór jak Summer of Love to jest historia jakiejś nastoletniej miłości. To nie jest piosenka o motylkach, to jest piosenka, której inspiracją była zasłyszana w telewizji opowieść o ogrodniku z Aleppo w Syrii, który uprawiał ogród mimo wszelkich wojennych przeciwności i zginął w nalocie. No to tak, na tej nowej płycie zespołu U2. Druga płyta artysty, który także nie stroni od spraw tego świata, ukazała się 2 dni temu, z tym, że Neil Young nie boi się zgrzytów dźwiękowych na swojej płycie. Oto jeden z utworów. Celebrate, 'cause it's not too late. This ain't no fly-by-night. My blood is boiling in here. There's no more, no more, no more, no more, no more, no more. Living things in the forest have a cross. It's just too high. It's just too dear. So move those animals out of here. Move them out. Move them out. Move them out. Neil Young ma 72 lata i właśnie wydał swój kolejny, bardzo dużo tych albumów, kolejny album The Visitor. Kluczowa jest otwierająca piosenka prezentowana w Minimaxie kilka tygodni temu z tym znamiennym tekstem. Jestem Kanadyjczykiem w drodze, ale kocham Stany Zjednoczone. No i Neil Young może troszkę w przeciwieństwie do Bono, który szuka zawsze jakiejś poetyckiej przenośni dla opisania swoich politycznych opinii czy społecznych opinii. Neil Young najczęściej wali prosto z mostu, śpiewa ulice są nasze, a nie faszystów. No i nikt mu nie wymawia, że jest Kanadyjczykiem, a tak się interesuje tymi Stanami Zjednoczonymi. No a muzycznie na tej płycie, no to dzieją się już rzeczy absolutnie przedziwne. Proszę posłuchać jeszcze jednego nagrania. In a smoky tent, I approached his loudness. Step by step up the long stairway, and looked into the barrel at Evel Knievel's great grandfather. He was flying by in a silver jacket. He rode there in the barrel all racket, securely. Centrifugal force. Every time he touched the edge, with a gasp I gulped the fumes in my lungs and felt my mind exploding. Carnival, carnival, carnival, carnival. I'm perhaps the devil himself had been the father. Yes, we wandered among the crowds of circus goers. Circus goers. Eating fire and swallowing snakes. A potpourri of nature's mistakes. On display at the tent of the bearded lady. Powiedzieć o tej płycie, że to jest album zróżnicowany, to chyba jednak powiedzieć niewiele. Choćby formalnie najkrótszy utwór to 2 minuty z ogonkiem, najdłuższy ponad 10, a to nie był ten najdłuższy. Bardzo zróżnicowana płyta. 10 nowych pieśni Neila Younga na albumie The Visitor. W tym zestawieniu, w konkurencji z takimi postaciami jak Bono czy Neil Young, kolejny artysta, choć gwiazdą światową i to od pół wieku jest niewątpliwie, wydaje się postacią bardzo introwertyczną, taką zapatrzoną w swoje uczucia i w swoje dźwięki, i w swoje brzmienie, i właśnie wydał kolejny album. Van Morrison zaledwie 3 miesiące wcześniej wydał swój, wydawało się, główny tegoroczny album, na którym śpiewał bardzo pięknie bluesowe i soulowe standardy. I kiedy zobaczyłem zapowiedź kolejnej płyty jeszcze w tym roku, byłem przekonany, że to jakaś składanka przedświąteczna, a to nie. A to kolejny zupełnie nowy, oficjalny, 38. studyjny album Vana Morrisona. Czym się różni od poprzedniego? Stylem głównie, bo to nadal jest konstrukcja taka. Cztery własne utwory nowe, 10 standardów doczepionych w tym samym stylu do tych utworów nowych, a wszystko w takim klasycznym, jazzującym stylu. Thank you. what you've got, you got what it takes. Take it easy, baby, you got what it takes. Take it easy, baby, just like a piece of cake. Baby, do the thing you do, say the things you need to say. Well, you do the things you do, say the things you say. Take it easy, baby, you got to stay that way. Stay that way. Everything is fine. Baby, baby, baby, baby, you be my Valentine. Take it easy, baby, you got just what it takes. Bardzo proszę, artysta jest nie tylko utalentowany, ale także bardzo pracowity. Oto mamy na gwiazdkę w tym roku dwa zupełnie nowe autorskie albumy Vana Morrisona. Ten pierwszy taki nieco bardziej bluesowo-soulowy, a ten drugi nieco bardziej jazzujący. Po tym krótkim przeglądzie nowych płyt ważnych artystów, bo tak sobie myślę, że oni są ważni ze względu na to, czego wcześniej dokonali, cokolwiek by robili teraz, przejdziemy do polskich nagrań i to będzie taki nieformalny kącik, nam się od pewnego czasu pojawił w Minimaxie i wiem, że są już zwolennicy tego kącika z Państwa listów internetowych. On nosi też nieoficjalną nazwę Polskie Pieśni Ludowe z pierwszej połowy XXI wieku. Powróci prezentowana już we fragmencie nowa płyta Kapeli Maliszów. We'll be right back. Państwo wiedzą doskonale, że Kapela Maliszów to jest sensacja coraz większa, gwiazda coraz większa naszego rodzimego rynku muzyki folkowej. Rodzinny zespół z Męciny Małej w Beskidzie Niskim zagrali, wydali w 2015 roku bardzo dobrze przyjęty album Mazurki Niepojęte, a teraz 10 dni temu, 7 może właściwie, kolejny album zatytułowany Wiejski Jazz. Grają koncerty na całym świecie, płyta już wyróżniana w wielu takich światowych, folkowych zestawieniach. No i płyta nieoczekiwana, taka trochę jak te Mazurki Niepojęte. Są to pieśni ludowe, podobne do tej Sochy przed chwilą, ale są też fragmenty zupełnie inne. Proszę posłuchać. Ponad 4 minuty. Myślę, że każda sekunda warta Państwa uwagi. Thank you. To kapela rodziny Maliszów. Tata Jan na basach, syn Kacper na skrzypcach i Zuzanna, córka na barabanie. Taka muzyka na tej jednej płycie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, mam kilka egzemplarzy od wydawcy do dania w dobre ręce, aby mieć szansę na taki album w losowaniu, jak sądzę. Proszę nadesłać list internetowy do Minimaxu, a w temacie tego listu internetowego, tego maila, proszę wpisać tytuł najnowszej tej właśnie wydanej płyty zespołu Kapela Maliszów. Minimax powróci po serwisie informacyjnym, a przedtem jeszcze orkiestra prowincjonalna. Zastygły w znak wodnika, szron na szybie, przetarty krzywo, wróbel na śniegu spłoszył się, znika. Przy oknie na krześle siedzi ona, w źrenicach spojrzeń miękka czerń i smutek. Radość zabrana, droga zaginiona, zbrodnia, kara, przyczyna i skutek. Płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość czytuję z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylnych. I płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość czytuję z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylnych. Z krzesła stoi przy barku, nalewa z karafki otuchy na parstek. Loki niedbale spięte na karku, a blizny od wewnątrz zdobią nadgarstek. Płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość czytuje z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylnych. Płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość czytuje z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylny. Przetarty krzywo, wróbel na śniegu spłonął.